Book 2 74 74 74 رجاء الشيء Моля за нещо Моля за нещо هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Може ли да ме подстрижете? Може ли да ме подстрижете? Мин фадлик, лейса касиран джиддан. Не много късо, моля. Не много късо, моля. Мин фадлик, аксар би калил. Малко по-късо, моля. Малко по-късо, моля. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ може ли да проявите снимките? може ли да проявите снимките? الصور موجودة على السي دي. Снимките са на компакт диска. Снимките са на компакт диска. الصور موجودة في الكاميرا. Снимките са в камерата. Снимките са в камерата. هل يمكنك إصلاح الساعة? Може ли да поправите часовника? Може ли да поправите часовника? الزجاج تالف. Стъклото е счупено. Стъклото е счупено. البطارية فارغة. Батерията е изтощена. Батерията е изтощена. هل يمكنك كي القميص? Може ли да изгладите ризата? Може ли да изгладите ризата? هل يمكنك تنظيف القميص? Може ли да почистите панталона? Може ли да почистите панталона? هل يمكنك إصلاح الحذاء? Може ли да поправите обувките? Може ли да поправите обувките? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار? Може ли да ми дадете огънче? Може ли да ми дадете огънче? هل معك كبريت او ولاعة? Имате ли кибрит или запалка? Имате ли кибрит или запалка? هل عندك منفضة سجائر? Имате ли пепелник? Имате ли пепелник? أتدخن السيجار؟ Пушите ли пури؟ Пушите ли пури؟ أتدخن السجائر؟ Пушите ли цигари؟ Пушите ли цигари؟ أتدخن الغليون؟ Пушите ли лула؟ Пушите ли лула؟